Ruta 66. Hola família, aquí comença una setmana més la Ruta 66. Un programa radiofònic de música rock amb novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat. Sigueu benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. Comencem amb el nou àlbum de Bonnie Tyler, que conté tracks com aquest, Let's Go Crazy Tonight. Ruta 66, l'artista de la setmana. Nothing to protect us from the back. Battle of Sexes és el títol d'aquesta nova cançó a duet entre Bonnie Tyler i Rod Stewart. Forma part de Between the Earth and the Stars, el 17è disc d'aquest artista de Gales. El treball conté 14 cançons, entre elles un altre duet amb el guitarrista i vocalista dels Status Quo, Francis Rossi. La peça en concret porta per títol Someone's Rocking You Hard. Keeping it on the track, 'cause you never see the trouble by never looking back. But anyone can tell you, you need a place to start. If I had my way, you'd go to Colorado. No, I'd go to Paris, France. No, you'd go and try Spaniard. I wouldn't, I can't. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. We're an American Band és un número 1 de l'any 73 dels Grand Funk Railroad. La banda de Michigan debutava l'any 73 amb el seu estil de blues rock amb tocs de psicodèlia. Una de les seves cançons més populars va arribar a casa nostra. Parlem de Some Kind of Wonderful. My soul. 66 versions. Els originals i les seves versions. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, feel the locomotion. I know you'll get to like it if you give it a chance now. Locomotion és un altre número dels Grand Funk Railroad, concretament del 74, i és una versió d'una cançó de Carole King. Tot i que encara continuen actius, han passat per temporades llargues sense enregistrar res. En 50 anys de carrera han editat 13 àlbums. Mel Schuckel al baix, Don Brever a la bateria i veu i Mark Farmer a la guitarra i veu van ser els fundadors l'any 69. I l'últim èxit que rescatem del passat de la Grand Funk Railroad és aquest Bad Time, de l'any 1975. I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with the girl I can't live without. I'm in love, but I sure picked a baby. to be in love, to be in love. Well, let her be somebody else's queen. I don't wanna know about it. There's too many others that know what I mean, and that's why I got to live without it. I'm in love with the girl I'm talking about. I'm in love with the girl I can't live. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. The kids, the naked big tips, showing up the nice big tits. Ha! The Dirt és el títol d'aquesta nova cançó dels Motley Crue. Després de 3 anys, han tornat. Aquesta nova gravació formarà part d'una banda sonora, amb el mateix nom. És una pel·lícula biogràfica enregistrada per la cadena de televisió de pagament Netflix i està basada en un llibre del 2006. Com ja podeu imaginar, la biografia està plena d'excessos, drogues, alcohol, sexe i rock and roll. El que va ser la vida de la banda Motley Crue als anys 80 i 90. Tenim més cançons noves d'aquesta banda sonora. La següent que escoltarem és aquesta. Crash and Burn. Ruta 66. Ruta 66. Ride with the Devil també forma part del film autobiogràfic dels Motley Crue. És una altra de les quatre inèdites de l'àlbum The Dirt. Les altres cançons són els seus èxits dels 80 i 90. Recordem els membres de la banda. Nick Six al baix, Mickey Mars a la primera guitarra, Vince Neil la veu principal i Tommy Lee a la bateria. I com a curiositat d'aquesta banda sonora, una versió d'una famosa cançó de Madonna, Like a Virgin. Així sona l'estil Motley Crue. I found you. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. American Rock and Roll, així s'anomena aquesta cançó que dona títol al nou àlbum en solitari de Don Felder, l'exguitarrista dels Eagles, famós per la seva guitarra elèctrica de doble màstil. American Rock and Roll és el tercer disc de Don Felder, que compta amb col·laboracions tan importants com la de Joe Satriani, Sammy Hagar i Slash. Un disc de hard rock i metal. Fall in Love és una altra de les destacades, això sí, és una balada. In the sunrise, listen so sweetly. A feeling embraces our hearts completely, calling me to follow and leave all my pain. I'm floating on air on this path back to heaven again. This feeling is magic, oh so fantastic. It feels like I'm soaring somewhere in the stratosphere, propelled by this magic and floating on without fear. Spirits entangled, hearts intertwined so pure. This gift we are living. Ruta 66. Música d'arrel americana. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb el Southern Rock d'uns anglesos de Londres, amb influències dels Rolling Stones fins a Hank Williams. S'anomenen Black King Crow i la cançó Outside In. Amb aquesta peça marxem. Ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Siau! Christopher is checking out. You're all on your own till the end. Don't you tell him it was pouring down. You show in the air.